la 21a leciono, la haveno. Antaŭ ni estas vidaĵo de espero, la ĉefa haveno de Verdujo. La dokoj estas ĉiam plenaj de ŝipoj ĉiuspecaj, de la ŝipego Transatlanta kaj la granda vaporŝipo ĝis la malgranda fiŝboato. La aranĝoj por la mara komercado estas tre vastaj. Oni trovas multenombrajn varfojn kie oni alligas la ŝipojn dum ŝarĝo aŭ malŝarĝo, kaj sekajn dokojn por ŝipa konstruo kaj riparo. Kiam oni ne povas ligi la ŝipon al la varfo, oni uzas gabarojn por ĝin malŝarĝi. La gabaroj estas trenataj de trenboatoj. Sur la kajo, kiu randas la dokojn, estas multaj dokistoj. Ili transŝarĝas la kargon, kiu konsistas ĝenerale el varplenaj kestoj, pakegoj, tinoj kaj bareloj. Konstante moviĝas la trafiko, alvenas ŝarĝveturiloj kaj ĉaroj kun komercaĵo eksportota, kaj ili reportas al la tenejoj la importaĵon el aliaj landoj. La veturiloj duradaj kaj senrisortaj nomiĝas kamionoj. Ili estas malgraciaj, sed portas pezan ŝarĝon. Interparolo: kio estas la nomo de tiu ĉi haveno? Ĝia nomo estas Espero, la plej granda haveno de Verdujo ĝi estas. Kie ĝi estas lokita? Ĝi estas lokita ĉe la elfluejo de la rivero Smeralda en la norda provinco. Ĉu ĝia komerco estas granda? Jes, grandega. Efektive, tiu haveno estas vizitata de miloj da ŝipoj ĉiuspecaj. Kion ĝi plejparte komercas? Ĝi komercas pri sapo, oleo, vino, fruktoj. Kie restas la ŝipoj dum la malŝarĝo? Ili estas alligitaj al la varfoj. Kiel oni malŝarĝas la ŝipojn? Ordinare per arganoj. La dokistoj ankaŭ forprenas la kargon, portante la pakojn aŭ kestojn surdorse. Kiam ŝipo ne povas alvarfiĝi, kiel oni forportas la kargon? La ŝipo estas ankrita en la mezo de la doko, kaj oni forportas la komercaĵon en gabaroj. Kiuj konstruaĵoj estas apud la kajo? Ordinare grandaj tenejoj, kie oni konservas la komercaĵon por expedo fervoje aŭ veturile al diversaj partoj de la lando.